Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket. Négy témával készültünk ma is, ebből, hogy úgy mondjam, 3+1 a téma, mert hogy három kőkemény politikai témánk lesz, és a végére remélem, hogy marad időnk egy úgymond kis színes témára is, bár nyilván az is kapcsolódik a politikához, mert hogy beszélünk arról, hogy a Fidesz, illetve a parlament a minap megszavazta a pedofil ellenes törvényt. Az ellenzéki pártok kivonultak a szavazásról, kivéve a Jobbikot. Erről beszélgetünk a műsor elején. Nagy kérdés, hogy milyen taktikát kellett volna, vagy lehetett volna követnie az ellenzéknek. Mutatom a mai vendégeket. Itt van Ónódi Molnár Dóra, a Jelen újságírója. Jó estét, kívánok! Ceglédi Zoltán, politikai elemző. Jó estét! Puzsér Róbert, publicista. Jó estét kívánok! És Konok Péter, történész. Jó estét kívánok! No, akkor kezdjük ezzel az első témával, ezzel a bizonyos pedofil ellenes törvényen. Ugye azt tettem fel azt a kérdést itt a bevezetőben, hogy mit kellett volna, vagy lehetett volna az ellenzéknek tennie a kivonuláson kívül. Egyáltalán mi lehetett volna a jó taktika, és akkor beszéljünk a Jobbikról is természetesen, mert hogy egyetlen ellenzéki pártként ugye ők megszavazták ezt a bizonyos törvényt. Mit kellett volna tennie szerintetek az ellenzéknek? Jól lépette azzal, ahogy lépett. Zoli? Hát ha röviden kell válaszolnom, akkor az ellenzék az viselkedjen ellenzék módjára, tehát hogy ne szavazza meg ezt a törvényt. Szerintem azért ez nem olyan nagy feladat olyan emberektől, akik azt állítják, hogy ők most mindent félretettek, és most nekünk is mindent félre kell tenni Orbán Viktor megbuktatása érdekében, és hogy ellenkezzünk vele. Ehhez képest nem képesek egy ilyen helyzetben sem. Annyit mondják az összefogás, de az mindig csak a koncról szól, sosem arról, hogy akkor itt álljanak össze. Úgyhogy az ellenzék ellenkezzen. Én azt hiszem, hogy ebben az ügyben legkevesebb szer a Kaleta Gábornak a neve hangzik el, pedig hát erről kéne, hogy szóljon ennek az ügynek az ellenzéki kommunikációja. Itt a Lex Kaletáról kéne beszélni, de Kaleta Gábornak a neve valahogy nem hangzik el. Pedig hát itt van ez a kommunikációs célú törvény, meg az ahhoz tartozó marketing kampány, és ezzel szemben meg ott van egy húsvér gyerekpornó nagykereskedő, 19 ezer gyerekpornó fotóval és videóval, akit a kormány hazacsempész, akit aztán az ügyészségével gyakorlatilag felmentett, tehát 550 ezer forint fejében szabadon távozhat a bíróságról, és ronthat meg gyerekeket, és kereskedhet tovább a gyerekpornó fájlokkal, és ennek semmi következménye nincs. Szabad ember. A magyar bíróság, a egyébként Polt Péter tolbamondása nyomán szabadon engedi Kaleta Gábort, a valós pedofilt. És egy év telt el mindössze azóta. Mi történik egy év alatt, hogy ezt már mindenki elfelejtette? Hogy egy évig terjed az emlékezet, és most ahelyett, hogy beleállnának, és azt mondanák, hogy ti beszéltek a pedofília üldözéséről, akik a húsvér gyerekpornó nagykereskedőt szabadon engedtétek. Ti pózoltok azzal, hogy ti fogjátok megvédeni a gyerekeket, amikor visszaengedtétek a gyerekek közé Kaleta Gábort. És nem ez a kommunikáció, hogy nem a képmutatást, meg az identitás hazugságot ostorozza az ellenzék, hanem megy a Me Too hiszti, meg az áldozati pózok, meg a Ne írd alá János. Mint hogyha nem értenék, hogy Áder János ennek a rendszernek az alkatrésze. Könyöröghetnének Orbán Viktor bal kezéhez is, hogy tépje össze azt a törvényt, amit a jobb kezével ír. Mi értelme van ennek a pótcselekvésnek? Valójában az identitás hazugság az, amire rá kéne mutatni, és nem pedig az áldozatiság. Csak a baj az, hogy ők az ellenzéki kommunikációt, meg a kommunikációjuknak a jellegét is importálják. És ők azt látják, hogy nyugaton ez az áldozati pózolás megy. És hogyha eléggé áldozatiak, akkor előbb-utóbb hatalmat kapnak érte. Péter, és szerinted az a fajta, mert ugye sokan mondják, hogy a Fidesznek ez a taktikája nyilván, úgyhogy ami ezzel a törvénnyel kapcsolatban történt, tehát ugye volt egy eredeti verzió, és aztán utána a módosítók hozzájöttek, hogy ez volt az, amivel tulajdonképpen meg sikerült megosztani az ellenzéket. Láttunk erre már példát, korábban is ugye volt erre már Jó, hát nyilvánvalóan, hogy volt ilyen cél, én úgy gondolom, hogy mivel itt azért szimbolikus, megint egy szimbolikus határátlépésről van szó ezzel a törvénnyel kapcsolatban, nevezetesen azt, hogy Magyarország népességének egy részét alapvető jogaitól akarja megfosztani a törvény. Én úgy gondolom, hogy nem kellett volna olyan értelemben belemenni a csapdába, hogy elkezdeni gondolkodni, ami most az ellenzéken szabályosan szokás szerint eléggé jól látszott, hogy fogunk ebből kijönni, mit mond majd rólunk a Fidesz, annak megfelelően, hogy onnan szavazunk, hogyan sütik ránk az XY bélyeget, ugye az annak idején sem kellett volna szerintem azon gondolkodni, hogy hogyan sütik ránk, hogy migráns simogatók vagyunk, hanem mondjuk elvi alapon politizálni, és ennek megfelelően kavírnyálni. Megmondom őszintén, én szeretem azt, amikor az ellenzék bojkottál, és azt mondja, hogy jelenlétével nem támogatja mondjuk egy törvénynek, egy elképesztő törvénynek a megszavazását, csak attól az ellenzéktől, amelyik ugyan blokk eddig szinte semmit nem bojkottált, és ott ül a parlamentben, és felveszi a fizetését, én inkább azt vártam volna, hogy ott van, és nagyon keményen nemmel szavaz, ugye egyetlen nem szavazat volt, és bizonyos értelemben pedig megmondom őszintén, bár undorítónak tartom, de megértem a Jobbikot. Megértem, a Jobbik volt az egyetlen, amelyik felvállalta a saját identitását, amelyik azt mondta, hogy én különbözöm. Igen, a kavarást már, meg a magyarázkodást utána, hogy hát csak azért szavaztuk meg, hogy majd a kormányra kerülünk, akkor kivehessük belőle, na az már egy kicsit kínos, meg amikor az LMP ezzel mentegeti a Jobbikot, hogy hát tulajdonképpen ők csak másként tiltakoztak, tehát amikor jön a török, akkor van a Dugovics Titusz, aki leránt egyet, ő úgy tiltakozik, és ott van Kovács Jenő, keresztes vitéz, aki meg fölhúz egy törököt, úgy tiltakozik. Ezt azért egy kicsit erőltetettnek tartom, de mindenképpen úgy gondolom, hogy a Jobbik legalább önmagához méltó volt, még ha ez meg is osztja ezt az Egyesült Ellenzék. Dehogy volt, Péter. Dehogy volt. Ez a törvény arról szól, hogy nem szabad megjeleníteni sem a homoszexuálisokat. Várjál, félreértés ne essék csak mielőtt rámég, de én egyáltalán nem értek egyet a törvénnyel, és felháborítónak tartom. Úgy gondolom, hogy a Jobbik egyszerűen koherens. Nem, a Jobbik az gyáva. Annyi történt, hogy megijedt a saját kommentelőitől, megérkezett Jakab Péter az influencerség csúcsára, amikor, ez talán nekem van kreditem ilyet mondani, hogy nem kéne túlszul esni a saját kommentelőinknek. Ő attól félt, hogy beírják majd, hogy miért véded a**zit. Itt ennyi történt. És meg is kapja egyébként, bocsánat Dóra, megkapja egyébként az ellenzékből is azt a biztatást, hogy jó, hát megmentette nekünk a vidéki szavazatokat, minthogyha az egyet jelentene ezzel. Hadd kérdezzek valami nagyon csúnyát. Ha egy törvényben az lenne, hogy büntessük meg a pedofilokat és a zsidókat, azt is úgy értelmeznéd, mint egy csapda helyzet? Vagy az már elég durva lenne az azt mondani, hogy jó, hát azért ezt talán mégse szavazza meg a Jobbik se, és talán az nem fér bele a közös alapnevű programunkba. Teljesen egyetértek veled, csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy szerintem fókusz tévesztünk, ha egyfolytában az ellenzéken rugózunk ebben a kérdésben, mert ezt a törvényt, ezt speciál a Fidesz nyújtotta be. És a Jobbik szavazta meg? És ez a törvény miről szól? Arról kéne beszélnünk, hogy egyébként Robihoz csatlakozva, Kaleta Gábor, amíg nem került elő, addig a Fidesz meredeken tojt arra az egész kérdéskörre, hogy mi van a gyerekek szexuális kizsákmányolásával, abuzusával. Sokkoló számok vannak, amit egyébként heteroszexuális férfiak követnek el, döntően kislányok és kisfiúk ellen, főleg kislányok ellen. Ebbe a meleg kérdést belekeverni szemétség, és ezt a kormány előállította ezt a helyzetet. Szerintem erről nagyon fontos beszélni, annak fényében, hogy borzasztó, hogy az ellenzékben nem sikerült még egy ilyen témában, sem szimbolikus ügyben, sem egy elvi álláspontot végig. Mondd ki az összefogás szót, mert ezt keresem. Az a helyzet, hogy azzal nyomasztanak minket itt évek óta, hogy igen, csak most mindent tegyünk félre, a legfontosabb az összefogás, és hirtelen egy homofób törvényjavaslatnál a Jobbik rájön, hogy a különbözőség az gyönyörködtet, variért az delektát, hogy azért az összefogás nem azt jelenti, hogy mindenben ugyanazt kell gondolnunk, az nem azt jelenti, hogy ne lehetne különböző vélemény, amikor én érvelek a különböző vélemény mellett, amikor én mondom azt, hogy ne csinálják ezt, akkor most nem, ezzel bomlasztod az ellenzéket, a Jobbik nem bomlasztja. És még egy dolog, az egész iszonyúan ostoba, ugye arról szól, hogy tilos a homoszexualitást népszerűsíteni, hogy tilos reklámozni. Én szeretném megkérni az összes meleg, biszexuális és egyéb nézőnket, hogy írjon nekem, írja meg, hogy ő mivel tenné népszerűvé ezeket a gyakorlatokat itt Magyarországon, hogy rá milyen reklámhatott, hogy hogyan sikerült neki őt, meg ki és hogyan győzte meg arról valami reklámmal, valami üdítőital, vagy nem tudom, írják meg, miért jó melegnek lenni, mert De hát egyébként az a vicc, hogy úgy beszélünk erről, mint pedofil törvényről, aminek homoszexuális vonatkozásai is vannak, vagy beleemelték a homofóbiát valójában, pont azért, amit mondasz, a Fidesz éveken, most már mondhatjuk, hogy évtizeden keresztül nagyjából magasról tett a családon belül erőszakra, a gyerekekkel szemben. Pontosan. Az összes ilyen történetre. Így. Ellenben viszont mindig nyomta a homofób retorikát. Igen. Kicsit fordítva ülünk a lovon, hogyha ezt egy olyan pedofil törvénynek, vagy pedofil ellenes törvénynek tekintjük, vagy a pedofiliát elleni fellépés szigorút a törvénynek, amibe belecsempészték a homofób tartalmat, ugye a saláta levelei közé, hanem itt tulajdonképpen logikájában és a Fidesz egész dinamikáját nézve fordítva van. Igen, őket nem érdekelte a családon belüli erőszak, igen, őket nem érdekli az, hogy a mondjuk a gyerekek elleni erőszak az többnyire valóban egyébként a népességnek megfelelő arányban, mármint a népességben amennyi meleg van, annyi a megfelelő arányban valószínűleg inkább ugye heteroszexuális és a családhoz közel álló ismerős férfiak által történik, meg nők által egyébként, mert hogyha a gyereket verik, ugye az is gyerek elleni erőszak, és időnként az anyja veri, tehát azért ezt se felejtsük el. Lesz ebből törvény szerinted, Robi? Át fog menni, tehát simán átmegy a folyamaton, nem is kérdés? Hát, amit ők akarnak, az lesz. Te Jánosban sem bízol? Nem, én Jánosban sem. Én már a Jánosban sem bízom. Ők szociológiai felmérések alapján politizálnak. Tehát ők mindig felmérik, nagyon alaposan lekutatják, hogy mit érdemes nekik gondolni, mit érdemes nekik akarni. Ők valójában semmit nem akarnak, amit az emberek nem akarnak. Ők valójában csak a hatalmat kérik, és majd az emberek megmondják, hogy hova akarnak menni, és ők nagyon frissek ebben. Mindig nagyon frissen tudják, hogy mit akarnak az emberek. Na most szerintem elmérték magukat. Most, ők úgy számolnak, hogy ez 6-8% a társadalomban, ezek a melegek. Ezeknek a nagy része meg már úgyis ellenük szavaz, ezzel ők nem vállalnak különösebb kockázatot, viszont ez egy pluszos ügy a társadalom széles rétegében, főleg ott, ahol ők nyerni akarnak, tehát vidéken, kisebb településeken, és ők most úgy kalkulálnak, hogy ez nekik be fog jönni. Csak hogyha ennek a 6-8%-nak az ismerőseit, hozzátartozóit, barátait, mind-mind-mind hozzászámoljuk, akiknek ez szintén sérelem, mert érintve vannak szociálisan ebben, akkor ez már nem 6-8%, és én azt gondolom, hogy nem csak a számok tükrében számolták el magukat. Én azt gondolom, hogy a magyar társadalom alapvetően jobb annál, mint ahogy ők kezelik. Ez egy orosz törvénynek az adaptációja. Igen. Ezt az orosz társadalomnak gyártotta Putyin, ezt a törvényt. A magyar társadalom nem ilyen, csak ez Dubajból nem látszik. A probléma az, hogy túl sokat csapatják Dubajban, mert ezt nagyjából csak Dubajból lehet benézni, a magyar társadalmat orosz társadalomnak. Egyetlen optimista mondatom hadd legyen ebben az ügyben, mert eddig én voltam a kiabálósabb. Legyőztelek, Robi. De hogy szerintem ez a törvény, ez annyira rossz, hogy szinte alkalmazhatatlan lesz. Én azt mondom, hogy a rémhír terjesztési törvény, ez hasonló, most lesz egy homoszexualitás terjesztési törvényünk, ahol szintén nem nagyon mernek majd fellépni, mert ha megteszik, az sokkal inkább pont az általad említett közeg miatt vissza tud ütni. Tehát amikor először megbüntetik az RTL-t, mert lemert adni egy részt a nem tudom milyen sorozatból, az sokkal nagyobb hullámokat vet, mint hogyha csak a Damoklész kardja lenne. De nem is akarják alkalmazni a törvényt, ez kommunikációs célra van ez a törvény, soha nem kell alkalmazni. Csak úgy gondolom, hogy rosszul kalkulálnak a magyar társadalommal, és rosszul kalkulálnak a saját szavazótáboruk tekintetében is, úgy gondolom. Amerikában tavaly a melegek 50%-a Trumpra szavazott. A homoszexuális férfiaknak, úgy értem, a leszbikus nőknek nagyon nagy része elutasította a Trumpot, de a homoszexuális férfiak 50%-a Trumpra szavazott. Hát Orbán Viktornak nem kéne bottal elkergetni ezeket a szavazókat, mert ezek a szavazók vélhetően Magyarországon is ott vannak. Az ellenzék szerintem ott téved, hogy meg úgy az ellenzéki közvélemény egy ördögi zsenialitást akar látni el mögött a törvény mögött. Pedig csak ördögi. Igen. Ez egy nagyon nagy tévedés, egy nagyon nagy félreértés, és az ellenzék azt tenné jól, hogyha beleállna, és azt mondaná, hogy igen, ez a törvény rossz, ezt a törvényt el fogjuk törölni, de nem elég ennyi, melegházasság lesz. Ó, igen. Bele kéne állni, mert ez egy nyertes ügy, erkölcsileg is, és társadalmilag is nyertes ügy, csak a probléma az, hogy ők gyávák. Gyávák, és nem mernek és nem még konzervatívok, ennyit sem mondani. És nem konzervatívok, tehát még azt mondjuk, hogy konzervatív vagyok melegházasság kérdésében, ó igen, ahogy a németek meg a britek, mert ott a német és a brit konzervatívok vezették be a melegházasságot. Még egy szempontot hadd hozzam, ami nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit gondoltok, ugye itt az időzítést is mindig szoktuk nézni, mert a Fidesz ugye semmit nem csinál véletlenül, és itt az időzítésre is oda kell figyelni, mert hogy a Fudan törvényekkel egy napon született ez a törvény. És még ugye, erről beszélünk. Ugye sokat beszélünk erről, az itt az adásban is többször volt már szó arról, és most nagyon úgy tűnik, hogy ezzel le lehet tekerni a Fudánról a potméter, tehát hogy nagyon el lehet a figyelmet ezzel terelni, egy kicsit benne is van a válasz a kérdésembe, de hát azért ez eléggé adja magát. Ági, micsoda váratlan fordulat, hogy mióta hetek óta arról próbálom meggyőzni a drága nézőinket, hogy meg némely nézve őket, hogy a Fudán az nem a magyar társadalom többségét aktívan foglalkoztató kérdés, most hirtelen azt látjuk, hogy már a foci meccs, pláne ez a törvény, az úgy kiveri nem csak a címlapokról, de az ellenzéki Facebook posztokból is Fudán ügyét, mint a soha se lett volna. Lezárult ez az úgynevezett négy nemes, Four Nobles konzultáció, és ehelyett most azt látjuk, hogy jó, hát akkor valamit elfogadtak, és akkor menjünk. Tehát akkor ez ennyi, el is felejthetjük a Fudan történetet? Nem feltétlenül felejthetjük el, és persze ez mindig ügyes időzítés, amikor így mixelnek valamit, de én azért nem csodálkozom, részben azért, amit mondasz, hogy a társadalmat jobban megrázta ez a hát homofób, vagy homoszexuális ellenes és transzellenes törvénykezés. A Fudan az egy ügy. Egy ügy, amiről lehet mindenkinek sokféle véleménye, konkrétan lehet nemekkel és igenekkel kifejezni, pénzről szól, hát összegekről, pénzről hatalmas szól, pénzről, igen, de ezeket jobban megszoktuk. Persze megszoktuk ezt a fajta ilyen beleavatkozik az állam abba, amihez semmi köze, és bemegy a hálószobába, és ott kukkol, és ennek alapján törvénykezik, de azért ez valamilyen szempontból ritkább, és mindenkit érint, azért akárki egy kicsit belegondol, hogy ugye ma a melegek, holnap kicsoda. Holnap talán én csoda, holnap talán te csoda, ő csoda. Az egésznek van egy olyan dinamikája, ami félelmetessé teszi, és szerintem látványosabbá teszi, mint a Fudánt, amiből igazából, hogyha őszintén bevalljuk, akkor azért minden hétre jut egy Fudán. Lehet, hogy léptékében nem akkora, lehet, hogy úgymond világpolitikai vagy geopolitikai fekvésében nem akkora, más jellegű, de hát olyan kis korrupciós, ellopják, lenyúlják, ezzel már többé-kevésbé rezisztensek vagyunk. Itt viszont azért megint azt látjuk, én nem azt mondom, hogy most épül ki a diktatúra, hanem egy ilyen nagy, nagy betontömböt raknak bele a diktatúra falába. Igen, talán pont azért nem illeszkedik, mert hogy ez azért importtermék, szeretettel Oroszországból. Én azért a Dórával vitatkoznék. Lengyelország nemzeti radikális kormánya is bevezetett egy ehhez hasonló törvényt, szintén orosz mintára, és nem működött. Pedig Lengyelország egy sokkal konzervatívabb ország, mint Magyarország. Sokkal vallásosabb, a katolikus egyháznak a pozíciói sokkal biztosabbak az emberek pszichéjében is, meg a társadalom szövetében is, és nem működött. Nem működött. Az az igazság, hogy ezek a társadalmak, ezek nyugatosabbak annál, mint ahogyan egy nemzeti radikális kormányzat az orosz propagandának a sormintáját követve az be tudja nézni. De a magyar, az tényleg nem homofób, ahogy egyébként nem is antiszemita. Ha már valami minősítő jelzőt keresünk, ami relatív többségben van, az inkább a rasszista, tehát hogy a cigánysággal kapcsolatban sokkal több adósságunk van, de a magyar nem homofób. Ez teljesen látszik az összes felmérésből, kutatásból, hogy nem arról van szó, hogy egy aktív meleggyűlölet lenne, amire rá lehetne épülni. Nem aktív, de a távolságtartás és az előítéletek azok abszolút kimutathatók a nagy többségben. Szerintem nem, nincs a nagy többségben. Most, de az érzetek szintjén azt, hogy egy milyen társadalomban élünk, arra nagyon is hat ez a dolog, és nem igazán. Hát szerintem meg nem a melegektől undorodnak meg a magyarok ettől, emiatt a törvény miatt, hanem a Fidesztől. Tudod, én meg azt gondolom, hogy, hát, hogyha itt most jön föl az öklendezés, és már jönne föl a hányás, már méregtelenítene a szervezet, akkor itt nem a melegek azok, akikkel szemben az előítélet megnyilvánul. És azt hiszem, hogy ennek az öklendezésnek, meg ennek a hányásnak meg kell történni ahhoz, hogy ahogyan Lengyelországban, úgy Magyarországon is a Fidesz meg a Jobbik megtanulja, hogy homofóbiával nem szerez szavazatot. Mondta, csak a saját bőrükön tanulnak. Nagyon pozitív, elképzeltem egy ilyen népszavazást, egy ilyen kérdőívet, amiben csak két kérdés lenne, vagy egy kérdés lenne igazából, hogy mit szeretne ön jobban, hogy egy meleg házaspár költözön a szomszédjába, vagy Mészáros Lőrinc? És kíváncsi lennék a válaszok. Hát fölmegy a lakására, hogyha Lőrinc jön. Akkor szerintem itt a pillanat, hogy a reklámszünetben megvitassák ezt a kérdést, amit Konok Péter feltett, de utána jöjjenek vissza, már is folytatjuk. Már itt is vagyunk újra, és folytatjuk a műsort, és ahogy ígértem, a reklámszünet előtt az ellenzéki ügyekkel, ellenzéki kérdésekkel megyünk tovább. Hát sokan felkapták a fejüket akkor, amikor bejelentették, hogy Karácsony Gergely és Jakab Péter is Tóth Csaba szocialista politikust támogatja Zuglóban. És ha már a Jobbikról beszéltünk itt a műsor első felében, akkor kezdjük is ezzel, mert hogy ugye arra hivatkozott a Jakab Péter a pedofil ellenes törvény kapcsán, hogy a Jobbik választói miatt kellett, hogy így lépjen. Hát ehhez képest itt nem feltétlenül a saját választóit vette figyelembe már, mint amikor Tóth Csaba mellé állt nyilvánvalóan. Szóval mi lehet itt a háttérben szerintetek? Azért hoztam ezt föl, mert ugye Karácsony Gergely esetében szerintem mindenki arra számított, vagy arra számíthatott, hogy sokkal inkább Hadházi Ákos lehet a befutó. Hát azért, mert ha a kettő közül kell választani, mondjuk Tóth Csaba és Hadházi Ákos közül, akkor pontosan az előzmények miatt. De ne, hát bocsánat. Hadházi Ákos kellett volna, hogy a jelöltjük. Ági, azoknak az előzményeknek aztán volt egy utózmánya, tehát Karácsony Gergely, amiről te beszélsz, azokat már visszavonta. Már azt mondja, most is azt mondta, hogy igen, ez már a múlt része. Sőt, felejtsük bíróság, el, ennyi. Hát ő ezt szeretné, és hogy a bíróság előtte tanúvállalásában is azt mondta, hogy hát nem most először csinált közös videót Tóth Csabával, mert korábban is csináltak ilyen ölelkezős közös fotókat. Okay. Tehát, hogy a Karácsony Gergely már visszavonta Tóth Csabát illető tanait és vágyait. Igen, azt mondta egyébként, hogy már a múlt részének tekinti, és ő ezzel most már nem akar foglalkozni. Én csak azért hoztam fel, hogy teljesen valójában a jövő része. Mert hozzátartozik. Tessék? Ez a jövő része, nem a múlt, hanem az, hogy látnivalóan nem törekszenek arra, hogy valóban legyőzzék a Fideszt a következő választásokon, arra törekszenek, hogy kimaxolják a parlamenti helyeket a lehető legnagyobb számban, és ellenzékként működjenek tovább 2022-től is. Másra nem tudok gondolni, mert ha ilyen szimbolikus szimbólumokra veszek. Azért gondolom így, mert 2018-ban, amikor a harmadik kétharmadot sikerült összehozniuk, akkor hát elindult egy polémia arról, hogy érdemesebb beülni a parlamentbe, vagy sem. Voltak ellenérvek, hogy nem, mert hogy a parlamenti munka kiüresedett, az ellenzék ott már csak díszlet, a javaslataik azok nem mennek tovább a bizottsági szakaszon, vizsgálóbizottságot nem tudnak állítani, mi végre mennek be a 2,5 milliós fizetésen kívül a parlamentbe. Ugye ez volt egyik feltétel. A másik oldalon viszont azt mondták egyes képviselők is, és politológusok is, hogy talán mégiscsak megéri bevenni, mert azért abban van médiafelület, tudja használni az ellenzék a médiát, van egy kis forrás is, amivel lehet dolgozni és szakértőket fizetni, mégiscsak ott meg lehet mutatni bizonyos ügyeket a Fidesszel szemben. Ha valaki ezt az utóbbit igazolta, hogy talán mégiscsak van értelme bejárni a parlamentbe, az pont Hadházi Ákos volt. Nagyon kevés olyan parlamenti képviselőt tudok. Abba csak ennyi jutott eszembe, hogy és Tóth Csaba. Nagyon kevés olyan parlamenti képviselői munkát tudok említeni, ahol az látszódott, hogy az a képviselő tényleg a hatalmat ellenőrzi, és tényleg próbálja kiütni a NERV falából a téglákat. Hadházi Ákosnak egy csomó tekintetben sikerült, és ráadásul újságíróként is mondhatom, hogy sokkal szegényebbek lennénk, ha az ő munkája nem történt volna meg ebben az elmúlt 3 évben a parlamentben. Ehhez képest tartom elképesztőnek, hogy nem ő mögé állnak be, hanem... De akkor hagyj idézem gyorsan, és aztán tietek a szó, csak Jakab Péter, hogy mivel indokolta, hogy miért nem. Hát biztos láttátok, de ez szerintem fontos. Ugye azt mondta, hogy azért támogatják Tóth Csabát, mert ő már többször bizonyította, hogy képes legyőzni a Fideszt, míg Hadházi Ákos ezzel nem csak adós maradt, de a borsodi időközi országgyűlési választáson, ahol kétharmad lebontásra volt a tét, megmutatta, hogy a csatamező mennyire lehet rá számítani valójában. Sokszor bebizonyította Tóth Csaba, hogy a Fidesz-MSZP parkolási mutyiból képes legyőzni a Fideszt. Hát ez nagyszerű. És Karácsony Gergely, aki a saját családjáért nem tud kiállni, majd a magyarokért biztos ki fog tudni állni. Meg a magyaroknak az ilyen csoportjaiért, meg az olyan csoportjaiért ki tud állni. Ő, akinek megfenyegetik a családját, és ő válaszul szelfizik azzal, aki fenyegetőzik. Én nem értem, hogy van ez. Aki megfenyegeti a családomat, az jó eséllyel az ellenségem. De semmiképp sem a szövetségesem. Hát ez az ember fog befeszülni Orbán Viktornak és a rendszerének. Ő, aki egy Tóth Csabának nem feszül be. Én úgy látom ezt a zuglói kerületet, hogy itt a Momentum az le akarta tudni a tiszta kezűséget ezzel, hogy ő elindítja a hatházit. És ő úgy gondolta, hogy ezzel ebbe, bárhol máshol mehet a mutyi, mehet a seftelés a pozíciókon, helyeken a listán, meg koordináció, meg minden, ami az érdeknek megfelel, és hát Zuglóban mi beleállunk. Mert a Tóth Csaba, a Tóth Csabából le lehet gyártani ezt az emblematikus figurát, aki a rossz szelleme az ellenzéknek, azt le kell váltani, egy Tóth Csaba hatházi csere, és akkor tulajdonképpen elvégeztük azt, amiért az új politikai nemzedék itt most síkra szállt. És ez egy népszerű topiknak tűnt a számukra, és ők azt hitték, hogy ennyit azért át tudnak nyomni, hogy azért hatházi Tóth Csaba helyett Zuglóban. Igen, de és kiderült, lényeg, hogy nem. És kiderült, hogy nem, és kiderült, hogy ennyit sem hagynak nekik. És most persze föltehetjük a kérdést, hogy vajon ez igazából egy elvi húzás volt a Momentum részéről? Vagy egyszerűen arról van szó, hogy ez egy kommunikációs húzás volt, pont olyan, mint amilyen a Fidesznek a homofób törvénye, hogy ők ez valójában azért húzták, hogy ők elmondhassák magukról, hogy ők küzdenek igenis a korrupció ellen. És úgy gondolták, hogy ez egy népszerű topik. Ma újra belemennének? Újra beleállnának hatházi Ákos jelölésébe Zuglóban? Ez a jó kérdés. Most, hogy megégették magukat. Fekete Győr András újra bemenne Gulyás Mártonhoz? Hogyha tehetné? De ez a kontraszt, ami a hatházi és a Tóth Csaba között van, ez a lényeg ebben az egészben szerintem. Pont az, amit elmondtál a hatháziról, tehát a Tóth Csaba fényében, vagy árnyékában fénylik a hatházi ki, és a Tóth Csaba, nem akarok belezavarodni ebbe a mutatványba, azért a Tóth Csaba tényleg szimbolikus alak, de ő a szürke eminenciás szimbóluma. Tulajdonképpen ő a Tóth Csabaság és a Tóth Csabaság az, ha már a jövőről volt szó, hogy a Sex Appeal énekelt, hogy ez a jövő már volt egyszer körbefordul a múlt, a Tóth Csabával vissza lehet termelni ezt az egészet, a Tóth Csaba tulajdonképpen a NER integráns része. És amit a hatházival szemben egyébként a Jakab is, meg általában magyarázatként fel is vetnek, nem utolsó sorban egyébként Tóth Csaba vetette fel ezt magyarázatként, hogy a hatházi áruló. Mert ugye a hatházi már elárulta a Fideszt is, ugye a trafikmutyi idején, a hatházi elárulta az ellenzéket, amikor a rasszista jelölttel szemben, és korrupt jelölttel szemben azt mondta, hogy ez egy rasszista, korrupt jelölt, a hatházi nem megbízható. És itt bizony a Tóth Csabaság lényege kisejlik, Tóth Csaba megbízható partnere a Fidesznek a parkolási mutyiban, megbízható partnere bármelyik pártnak, amelyik. Tóth Csaba az univerzális, a svájci bicskája a politikának, az az ember, aki bármi lehet. Tóth Csaba a totális elvtelenség szimbólum, ezért úgy gondolom, hogy a NER igazán jellemző figurája, Tóth Csaba simán ülhetne a Fideszben is, Tóth Csaba lehetne fideszes államtitkár, Tóth Csaba jó lesz majd karácsonyista államtitkárnak is, Tóth Csaba bármire alkalmas, Tóth Csaba a lényeg. Hadd mondjak valamit ennek kapcsán, hogy azért igazából egy előválasztásról beszélünk, és az nagyon érdekes, hogy ez az előválasztás a kivétel, miközben ennek kéne legyen a főszabály. Tehát, hogy az összes többi helyen arról beszélünk, hogy ki kinek lépett, missza, milyen mahinációk vannak, és meg vagyunk lepődve, hogy van egy hely, ahol egymásnak mentek. Direkt kigyűjtöttem mára. Az első és egyetlen alkalom, amikor Karácsony Gergelyt egy másik miniszterelnök jelölt bírálni merészelte, az az alkalom volt, amikor az általad leírt módon ugye hozzászorult a Momentum a hatházihoz, nem gondolták ők se, hogy ez lesz belőle, és Fekete Győr András kirakott egy fotót, ahol ő a hatházival van, a Karácsony meg a Tóth Csabával. És legalább ennyi kritikát merészelt Karácsony Gergellyel kapcsolatban megengedni, de egyébként mindenki arra készül, hogy Karácsony Gergely lesz a miniszterelnök jelölt, mármint a közös, és soha senki semmilyen kritikát nem mond róla. És az előválasztás általában is igaz az, hogy visszalépkedünk, megsimogatjuk egymást, lapogatjuk a másikat, nagyon egyetértünk. Zugló az egyetlen, ahol tényleg előválasztás történik, miközben ez a műfaj erre lenne kitalálva, sehol, máshol eddig nincsen előválasztás. És a komplett politikai osztály beáll Tóth Csaba mögé, és a Momentum az egyetlen, nyilván én most rossz hiszeműen azt lehet mondani, hogy kényszerből, de akárhogy is, ők beleálltak, és ők még mindig ott állnak a Hatházi Ákos mellett. Szeretném jelezni, hogy a Hatházi Ákos, meg a Márki-Zay Péter, ők az alternatíva, ők az ellenzék. Mert attól nem lesz valami ellenzéki, hogy ugyanazt csinálja, de nem ugyanazok. Hogy mások csinálják ugyanazt. Én úgy gondolom, hogy attól válik valami ellenzékivé, és attól válik valami alternatívájává az Orbán rendszernek, hogy mást csinál másképp. Nem csak más valaki csinálja, hanem alapjaiban máshogy csinálja. És a Hatházin jól látható ez a különbség. A Hatházi ennek az ellenzéknek ez a szentőrültje. És mint szentőrült, ezért aztán kontrollálhatatlan is. Ő nem tartja magát azokhoz a dílekhez, amelyek szerint hát Tóth Csabáról jót vagy semmit, Karácsony Gergelyről jót vagy semmit, egyáltalán ne mondjunk olyasmit, ami a hatékonyságnak árt, tehát a hatékonyságot az igazsággal szemben előre rendelni, az igazságot a hatékonyság mögé rendelni, ezekre sem a Hatházi legkevésbé, a Márki-Zay helyjel közzel azért kapható, de a Márki-Zayon is látszik bizonyos különbség. És én azt gondolom, hogy ők ez ellen a különbség ellen harcolnak. Ők ezt a különbséget hívják ki. Ezért kell a komplett politikai osztálynak beállni a Tóth Csaba mögé, Zuglóban. Hogy egyértelmű legyen, hogy ilyen nincsen, hogy ilyeneket, mint amilyen a Hatházi, nem tűrünk. És hogy ezeket ki is kell szorítani az ellenzékből. Csak egyetlen mondatom ad legyen ehhez, hogy én tévedtem abban korábban, amikor azt gondoltam, hogy ez egy zuglói választás lesz, és ennek a tévedésnek az volt az alapja, hogy azt feltételeztem, hogy racionálisan, saját szempontjukból racionálisan viselkednek a pártok, hagyják, hogy helyben Tóth Csaba helyi embereivel hozza ezt az előválasztást, a helyben totál ismeretlen Hatházival szemben. De nem, mert muszáj volt megtenni a hűségesküket, nem tudom, láttátok-e azt a videót, amit leforgattak annak érdekében, aktivisták a háttérben, Kunhalmi Ágnes, ilyen pártelnök, Karácsony Gergely, olyan pártelnök, és mindenki megtette Tóth Csabának a hűségesküt, és ezzel kiemelték Zuglóból, és országos szintre vitték az ügyet, ahol viszont a Hatházi sokkal jobb pozíciókat fog. Tehát a Hatházi szerintem nem tudná megmondani, hogy mi újság az amerikai úton, de az pontosan tudja, hogy Amerikában hogyan kapják el a korrupt bűnözőket. Hát itt pont a lojalitás volt a kérdés, és ez gyönyörűen látszott egyébként. A videó az egyébként szerintem annyira szép szimbolikus, nem csak az, hogy ott a háttérben állnak, a háttérben egy csomó ember áll, egyenruhában, piros egyenruhában, fehér maszkban mindenki, az arcok nem látszanak, igen, és mindenki Tóth Csaba feliratú táblát tart a kezében, legalább 30 ember. Dori. Gyönyörű. Momentum nagy pillanata lehet egyébként ez, hogy ezt a helyzetet, hogyan fogja maga számára kihasználni, mert most van pillanat, amit ki tud használni, hiszen ezek a füstös pártszobák mélyén megkötetett alkuk, amik miatt így egymás javára lépegetnek vissza, és tulajdonképpen kiüresítik az előválasztás intézményét, ebben ők most villanthatnak, megmutathatják, hogy mi nem vagyunk ennek az alkunak a része, és egy csomó helyen, ahol ők állva maradnak azokkal a jelöltekkel szemben, akik mögött ott vannak ezek az alkuk, ott alternatívaként jelenhetnek meg. Ez szerintem nagyon jó. Ez nagyon jó. Szerintem, hogyha Momentumnak van esze, ezt most már mondhatom, ha Momentumnak van esze, akkor pont a mostani kommunikációval ellentétesen működik. Nem azt fogja mondani, hogy a szövetségköte is, meg a visszalépés is az előválasztás része, hiszen ezeket vele szemben csinálják. Pont azt kéne mondani, hogy a szövetségkötés, meg az úgynevezett szövetségkötés, meg a visszalépés, az az ellentét az előválasztásnak. Mi vagyunk az előválasztás bajnokai, mi akarjuk azt, hogy választhass. Nézzétek meg a Hatházit is. És ráadásul tényleg, ha abból indulunk ki, hogy mégiscsak le akarják váltani azt a kormányt, bár ugye minden jel arra mutat, hogy nem erre játszanak valójában a színfalak mögött, akkor kifejezetten örülniük kellene, hogy versenyhelyzet keletkezik egy előválasztás során, tehát megelőzve a nagy választást, le lehetne tesztelni, hogy melyik az a képviselőjelölt, amelyik képes egy olyan munkában, ami nagyon sok apró munkából áll, door-to-door kampányból áll, terepmunkából áll, kommunikációból áll, munkabírás kell hozzá. Az, hogy ez letesztelődjön egy ilyen nem éles helyzetben, ennek tökre kéne örülniük. Ehhez képest mit csinálnak? Egyezkednek. És miért egyezkednek, és miért lépegetnek vissza egymás javára? mert nem akarják, hogy az emberek döntsék el, hogy melyikük hívja ki a Fideszt, hogy melyikük legyen jelölt, hanem ők szeretnék eldönteni, hogy kifelé pózolnak ezzel, hogy előválasztás, hogy valójában az előválasztás már nagyjából egy konzultációnyit fog érni. De már saját konzultációjuk is van. És nem olyan régen még azt kommunikáltak, hogy miféle konzultáció ez. Jó, Orbán Viktornak leveleket küldünk, és utána Orbán Viktor meg kihirdeti, hogy mi az eredmény. És most megszervezték maguknak ugyanezt, és most már nem kritizálják a konzultáció intézményét, hanem büszkén lobogtatják. Itt az emberek akarata. 95% velünk ért egyet, elvtársak. Egyébként, ha már a túlcsavasságról beszélgetünk, akkor fejtsük meg, hogy milyen a Molnár Gyulaság, mert hogy ez is egy érdekes kérdés szerintem. Ugye az történt, hát azért érdemes felemlegetni, hogy milyen pozíciókban volt Molnár Gyula. 2002 és 2010 között ugye Újbuda polgármestere, 2010 és 18 között az MSZP elnöke volt, és aztán bejelentette, és 18-as egyéni győztes, így van, és utána bejelentette a minap, hogy akkor ő amennyiben nyer az előválasztáson, akkor a DK színeiben beül majd a DK frakciójába. Hát sokan felkaptuk szerintem a fejünket erre a hírre. Hát ugye az MSZP-nek azért egy eléggé meghatározó alakjáról beszélünk, és azt mondta, amikor megkérdezték, hogy ő ezt, hogy elhagyja egyébként az MSZP-t, akkor első körben azt mondta, hogy nem, hát ő nem fogja elhagyni az MSZP-t, miért is kéne elhagyni. Hiszen összefogás van, és azt mondta, hogy azt gondolja, hogy másfelé fognak haladni a politikai együttműködések. Gondoljunk csak például Karácsony Gergely mozgalmára, itt nagyon bonyolult világ lesz szerintem a győzelem után, sok mindent próbált ezzel szerintem sejtetni, vagy legalábbis azt gondolom, aztán utána most ott tartunk, ugye, hogy az MSZP felfüggesztette a párttagságát. Szóval visszatérve a kérdés elejére, milyen ez a Molnár Gyulaság? Itt elég sok minden elhangzott ezzel kapcsolatban, próbáljuk akkor őt leírni, jó? Ugye Molnár Gyulával kapcsolatban szerintem az elmúlt egy-két évben nem nagyon lehetett élményünk. Az MSZP a 2018-as választás után őt félrerakta, és nem használta helyben sem, miközben helyismerete van, helyi támogatottsága van, ez nyilvánvaló, hogyha az előválasztás egyik esélyese, akkor ezt az elefetően nyerhető közvetetet be is tudja húzni egyéniben. Molnár Gyulát azt ugye akkor reaktiválták, amikor az összefogás először fölmerült, vele ütötték ki Tóbiás Józsefet a pártelnöki posztról. Molnár Gyulának az volt az ígérete, ő egy asztalhoz ültet le mindenkit Gyurcsány Ferenccel, megvalósul végre az összefogás. Aztán 18-ra ebből egy 11,9%-os Karácsony eredmény lett. Molnár Gyulával kapcsolatban mutattak itt az ATV-ben egy szerződést, mely szerződést, ugye, ha jól tudom, de valószínűleg neked föl is van írva, Karácsony Gergely, Karácsony Gergely, Tóth Bertalan és Gyurcsány Ferenc írt alá méghozzá június 1-én. Hát itt egy megállapodásról volt szó. Nem Molnár Gyula improvizálta azt, hogy ő megy a DK-ba. Itt volt egy deal, egy adásvétel, egy cserekereskedelem, egy biznisz. Tehát itt valamiben a pártelnökök megállapodtak. Most visszautalhatok arra, hogy Karácsony Gergely gyakran ír ilyet, emlékezzünk alá, amikor aláírta Fodor Gáborral azt a 60 milliós szerződést, amiből szintén botrány lett. Röviden, a pártok az előválasztás helyett mutyiznak egymással, a saját embereikkel, és ennek az a következménye, hogy egyre kevésbé látszanak a karakterek, most éppen egy belső leszámolás van. Csak egy példát hadd mondjak még gyorsan, nem lehet úgy pártot vinni, hogyha nincsen identitásom. Hogyha egymás mellett lakik két ember, és az egyik Fidesz aktivista, a másik szocialista. A Fideszes 2010-ben kapott egy narancssárga kabátot, ráírva Fidesz, mindig abban kampányol. Az MSZP is 2010-ben használta utoljára a piros kabátját, azóta mindig más van ráírva. MSZP párbeszéd, egyesült ellenzék, összefogás, kormányváltók, amit akartok. Molnár Gyula nem tett más, mint komolyan vette ezt, hogy már nem az MSZP számít. A pártelnöke is ezt mondja mindig. Nóri? Nem tudom, hogy alakul a jövő, de van egy tippem arra, hogy 22 után a DK és az MSZP valahogy így visszaolvadnak egymásba, vagy én nem tudom, hogy mondjam. Én nem célozhatod szerinted? Nem látom azt a szavazó tömeget, amelyiket a DK elér, de a szocik nem, illetve hogy a szocik elérnek, de a DK nem. Tehát én azt látom, hogy egymás szavazótáborából harapdálnak ki, illetve főleg a DK, és igazából 2022 után nem tudom, hogy lesz-e ez a két párt így együtt. Vagy van-e értelme? Vagy van-e értelme? Így van. De te olyan jókat nevetgéltél ezzel hatán. Fejtsd meg akkor a Molnár Gyulaságot. Azért nem tudom megfejteni, illetve ez is egy megfejtés a Molnár Gyulaságra. Én emlékszem pár évvel ezelőtt, mikor egyébként Molnár Gyula volt az MSZP elnöke, ültem egy politikai vitaműsorban, nem ebben, egy másikban, ahol azért úgy mindenki rajta tartotta a kezét a magyar társadalom és politika ütőerén, kvázi tájékozott emberek, és hirtelen műsor közben valahogy felmerült, hogy ki is az MSZP elnöke, és egyik résztvevő sem tudta rávágni, hogy ki az MSZP elnöke. Tehát nekem a Molnár Gyulaság lényege egyébként ez, ő a bizonyos értelemben ugyanezt mondtam ugye a Tóth Bertalanról is, de ő más, mert ő a, ahogy mondjam, a háttérben álló szürke eminenciás. Molnár Gyula szerintem így az univerzális politikus, és amin a fociban egyébként nem lepődünk meg, hogy adják, veszik a játékosokat különféle értéken. Az igen, itt a politikában, az előválasztás esetében, ahol szemláthatólag egyébként ára van az egyes játékosoknak, és ezeket cserébe meg, egyik csapat megveszi a másiktól, és átvásárolja a másiktól. Ez egy kicsit meglepőbbnek tűnik, hiszen én is naív módon egyébként igazából tényleg úgy gondoltam, amikor először felvetődött ez az előválasztás, hogy ez azért valamilyen demokratikus stílt visz ebbe az egészbe, pont azért, mert részben azért, és mert nincs úgy túlbürokratizálva, részben azért, mert ez egy ilyen közvetlenebb kapcsolat lesz a választókkal, és igen, azt látom, hogy a fociklubok, illetve hát a pártvezetések úgy vannak vele, hogy a választó bamba kezével ne nyúljon hozzá, és ne roncsa el a mi játékunkat, majd mi cserélgetünk, majd mi Molnár Gyulázunk, majd mi csináljuk ezt az egészet, és majd aztán pályára állítjuk a csapatunkat, és az eredmény az, ami számít, csak hát igen, az eredmény az nagyon kétséges, az is kétséges, hogy ezek a sportklubok mit akarnak, vagy fociklubok milyen eredményt akarnak. Ez a Molnár Gyulaság lényege számomra, a nihil. Márki-Zay Péter nagyjából egy hete, vagy 10 napja meghívott engem az egyik kampány rendezvényére, és én ott hallottam tőle a következő sztorit, szerintem nagyon beszédes. Gyurcsány magyarázta azt a Márki-Zaynak, hogy őt semmi nem érdekli, csak az, hogy 2022 után ő legyen a legnagyobb ellenzéki frakció vezetője. És erre mondta azt Márki-Zay Péter Gyurcsánynak, hogy elnök úr, én azért lehet, hogy jobban örülnék annak, hogyha mégis inkább a legnagyobb kormánypárti frakció vezetője lenne. Én azt hiszem, hogy ez az elszólás, ez nagyon sokat mondó. Igenis, zajlik egy hatalmi harc az utódpárti örökségért. A Karácsony Gergely, az őt körülvevő Párbeszéd MSZP, az ahhoz csatlakozó Momentum, LMP közt, hívhatjuk úgy, hogy 99% mozgalom, illetve a DK és a DK-val szövetséges Jobbik között. És igenis, itt van egy DK-s jobbikos daráló, és ennek a darálásnak a része a Molnár Gyulának ez az átigazolása. Ez egy válasz a 99 mozgalomra. A 99% mozgalom az elég keményen, egy elég kemény támadás a DK-s darálóval szemben. És ez pedig a visszatámadás, azt hiszem, hogy az is elég keményen demoralizál, hogy az MSZP egykori elnöke az átigazol a DK-ba. Minden esetre ez a jelenség, amit látunk, ez ékesen bizonyítja a hazugságát annak a fideszes propagandának, hogy Karácsony egyenlő 99% Gyurcsány. Tehát jól látjuk ezt a hatalmi harcot. Jól érzékelhető. Most az, hogy a DK meg az MSZP szövetségesek, ez nagyjából egy olyan szövetség, mint amilyen a vadásznak meg a prédának a szövetsége. Amikor a vadász a prédának a gerincében mélyezti a fogait. És akkor azt mondja, hogy hát ez egy szövetség, és tulajdonképpen tényleg szövetség, hiszen a vadász a prédát fölfalja, elemészti, túl szoros szövetség a préda szempontjából nyilván, de hogy ez egy ilyen jellegű szövetség. És amikor a fogát a gerincében mélyezti, akkor a prédának a szájából így fölharsan egy sikoly. Ez a sikoly a 99% mozgalom. A sikoly, hogy hajj meg minket értelmiség, amelyik még rendelkezik valamiféle ellenálló képességgel a Gyurcsánnyal szemben. Hajj meg minket Európa, hajj meg minket középosztály, ha van még ilyen, a Gyurcsánnyal szemben. Bármilyen csoport, vagy bárki, vagy bármilyen erő, haj meg minket Bitó Laci bácsi, haj meg minket Haris Éva, valaki jöjjön és segítsen, mielőtt a Gyurcsány végleg elemészt. Csak egy dologban van vitám veled, hogy ebben az esetben az a durva, hogy már az immunrendszer ezen szereplői nem indultak be. Tehát nekik ez is rendben lett volna. Ahogy rendben van minden, ebben az esetben a szexárdi harangozó Tamás, aki más szocialisták ellentétben nem mímeli a tájszólást, hanem ismerem 25 éve, tudom, hogy ő mindig így beszélt. Tehát, hogy ő volt az, aki elkezdte verni a kolompot, hogy azért ne csináljuk már, hogy akkor most az előválasztáson leigazolják őt, és meg ugye a Szakás Lászlót is, akit inkább vissza is léptettek. Tehát még csak nem is az általad említett értelmiség indult be, hanem a vidéki MSZP-nek láttunk egy utolsó rúgását, hogy ne csináljatok már bármit, ne csináljatok már tényleg egy ilyen kirakodó vásárt a pártból. Kérdés, hogy ez folytatódik-e? Egyébként, ha már Szakács Lászlót említette, csak tényleg egy gyors válasz, aztán már menjünk tovább, hogy ugye itt azért nagyon érdekes történet volt, az rtv.hu is megírta, hogy Komlóra tartotta az autópályán, biztos olvastátok, és akkor felhívta őt az MSZP elnöke, ugye Tóth Bertalan, és azt közölte vele az elnökségnek a döntését, hogy már pedig őt akkor nem indítják, és hát teljes meglepetésként érte ez a történet, tehát fogalma sem lehetett róla, és aztán utána azt mondta, hogy ő, amennyiben a DK és a Jobbik támogatja, továbbra is kész elindulni, ugye ezzel fejezte be. Tehát akkor ez beleillik ebbe a történetbe. Abszolút. A Gyurcsány elszólásából az derül ki, hogy az ellenzék ledarálása és az ellenzék fölemésztése az előbbre való, az előrébb van a mestertervben, mint az Orbán Viktornak a megbuktatása. És persze kifelé ez a legsötétebb titkuk. Valójában az egész ellenzéket meg akarják szállni, és annak birtokában akarják kihívni Orbán Viktort, ha 26-ban, ha 30-ban, akkor majd 30-ban. Nekik nem sürgős. Na, a lényeg, hogy az ellenzék az Gyurcsány alá kerüljön be, és aztán majd le lehet számolni Orbánnal, ha majd eljött az ideje. Most ehhez képest a 99% mozgalom az azt mondja, hogy fagyasszuk be itt és most a politikát, mielőtt még a Gyurcsánynak a gyomorsava elemésztene minket, fagyasszuk be itt és most, tartsuk bent a parlamentben azokat a pártokat, amelyeknek már nincs meg az 1%-uk sem, az elitre rakjunk rá egy lakatot, és se ki, se be, senki, hanem itt megfagyasztjuk. A 99% mozgalom az nagyjából erről szól, hogy mostantól kezdve meg az összefogás, tulajdonképpen a Superliga, amit meg akartak csinálni az UEFA-val szemben, se bekerülni nem lehet, se kiesni nem lehet. Nagyjából az elittel most ez történt, amit a Fidesz megcsinált a hatalomban, hogy már nem lehet megbukni, már nincsen semminek következménye, gyakorlatilag az megtörtént az ellenzékkel is. Akkor itt a pillanat, hogy viszont akkor egy kormánypárti politikusról is beszéljünk, mert túl sokat beszéltünk szerintem az ellenzékről, vagy legalábbis mint hogyha ez lenne az irány, úgyhogy itt a következő téma, és erre céloztam itt az adás elején, hogy a 3+1, mert hogy picit színes, de azért mégiscsak kőkemény politikáról szól ez is. Ugye Szijjártó Péter külügyminiszter Kis Grófóval rakott ki egy közös fotót a Facebookra, azt írta hozzá, hogy végre újra együtt, már nagyon régen várt arra, hogy újra találkozhasson vele. És ez azért is érdekes a történet, mert nem sokkal korábban ugye Szakács Árpád hát írt egy hosszú publicisztikát, egy cikket ezzel kapcsolatban a kormánynak a kultúrpolitikáját, és éppen Kis Grófót, Majkát és Fási Ádámot kritizálta ebben, egyébként elég erős szavakkal. A végét mondanám ennek, mert szép idézet, már hogy ennek a hosszú írásnak a végét, nem irigylem azokat a mai fiatalokat, akik kortárs példaképeket keresnek. Vajon a jövő konzervatív generációja Kis Grófó, Majka és Fási Ádám szellemi alapjaira kell felépítse a magyar jövőt? Teszi fel a kérdést, nem állítom, csak kérdezem. Most ehhez képest, mondom, eltelt valamennyi idő, ugye ehhez képest ezek után jelent meg ez a bizonyos közös fotó, Majka után vagyunk, ugye erről is beszélgettünk. Úzoli, akkor átsóhajtottál. Kis Grófó vagy, Szijjártó Péter vagy Szakács Árpád? Csak egy nagyon rövid, tényleg ilyen filmtörténeti hivatkozás, mikor a Legényanyában megjelenik a delegáció, a küldöttség a megyei tanácselnöknél, aki ököllel üti a zongora billentyűit, kakofon, hangzavar van, és az előtte lévő Kottára ránéz, és azt mondja, bár tudnám, mit jelentenek ezek a b***ok. Hogy amit itt a Szijjártótól látunk, iszonyú mennyiségű pénzzel, lehetőséggel, mindennel nem tud többet megvásárolni, mint a legutolsó falusi sárgacsikó presszóban, amire bedobálják a 100 forintost a Wurtlizerbe. Ugyanaz, pedig bármi az övé lehetne. Dori? Hogy a tömegmédia és a tömegdemokráciák korában kultúrkritikát gyakoroljak, azt meghagyom inkább a Robinak. Én megengedően annyit mondanék, hogy az, hogy celebekkel fotózkodik egy politikus, azért így a tömegdemokráciák korában nem annyira meglepő. Inkább az az érdekes, hogy emellett egy magát konzervatívnak identifikáló pártnak semmilyen polgári eszménye nincsen. Egy konzervatív párt nem bánik és nem beszél úgy kortárs magyar írókról, ahogy azt fideszes politikusok megteszik. Egy konzervatív párt nem alázza meg a Magyar Tudományos Akadémia elnökét, és még sorolhatnám. Az említett publicista csalódott írásából egyébként az árad, hogy ő azt gondolta, mert nem tud a pártos logikájából kimozdulni, hogy majd ezt a polgári eszményt, ezt a jobboldali művészetet, jobboldali irodalmat majd parancsszóra, pártpénzekből létrehozzák. Nem sikerült, kisgrofók maradtak a helyén, akik neki érzi, hogy ott azért ez egy nagy hiány, és ez a csalódottság árad belőle ebből az írásból. Hát én meg nagyon büszke vagyok a Szakács Árpádra, bevallom. Egyrészt azért, mert öklendezik, másrészt meg azért, mert mer szólni. Ahogyan a kurzusában senki. És ez hatalmas dolog. Akkor is, hogyha tudva tudom, hogy a Szakács Árpád valami olyasmit akarna a kultúrpolitikában, ami nekem nagyon nem tetszene. De akárhogy is, ez a tanult szolgaság, ez azért nem korlátozza le teljesen. Tehát azért mer szólni, mer jelezni az ellenvéleményét. És a jobb oldalon gyakorlatilag ez ma példátlan. Csak hogy ebből sem következik egyáltalán semmi. Tehát Szakács Árpád beszél, de amit mondasz, az nem valójában akár hallgathatna is. Semmi nem következik abból, amit mond, mert amikor eljön annak az ideje, ő maga is meg fogja hozni a maga taktikai szavazatát, és le fogja adni a szavazatát a Fideszre. Tehát még magára Szakács Árpádra vonatkozóan sem következik semmi abból, amit elmond, akkor hát miért következne ebből bármi, bármelyik Fidesz szavazóra vonatkozóan? Itt a probléma az a kisebbik rosszra leadott taktikai szavazattal van. Minden bajok forrása, úgy az ellenzékben, mint a Fideszben. Ezért fér bele bármi. Abban az országban, ahol két pártrendszer van, most meg már attól tartok, hogy egyre inkább a felé megyünk, hogy két pártrendszer legyen, abban az országban, ahol egyrészt két pártrendszer van, másrészt mindenki szocializálva van arra, hogy az ellenséges törzset annyira kell gyűlölni, hogy a baráti törzstől bármi beleférjen, ott gyakorlatilag a politika történet az permanens elaljasodás. És itt ez történik. Valójában a kisebbik rosszra leadott taktikai szavazatból fonták azt a kötelet, amin Orbán Viktor kikötötte a magyar társadalmat. És gyakorlatilag a magyar társadalom eloldhatná magát, csak annak az lenne a feltétele, hogy mostantól kezdve csak arra hajlandó szavazni a jobb oldal is, meg a bal oldal is, aki az ő neki tetsző politikai alternatívát felkínálja. De ez nem tud kitermelődni, mert bármelyik oldal megpróbálná, bármelyik kurzus megpróbálná kitermelni önmaga jobbik lelki ismeretét, azt azonnal ledarálják, azt azonnal szétütik. Mert parancsszóra nem lehet ilyet kitermelni, meg pártpénzekből, meg propagandával. A Mediciek azért elég sok, hogy mondjam, csodálatos műalkotást finanszíroztak meg. Itt igazából az lett volna a amihez feladat. Amihez hozzá volt téve a művészetek autonómiája. Tehát hát nem miért? Andy Vajna Oscar-díjig tudta eltolni a magyar filmipart. Tehát szerintem a Fidesz alatt is láttunk arra példát, hogyha nem kézi vezérelnek hülyék, hanem azt mondják, hogy aki ehhez valamennyire ért, és mondjuk nem fog másnap ellenem tüntetni a Kossuth téren, mert ennyire lojálisnak kell lenni, és kifizetem, abból lesz valami. És csak Robi, Szakács Árpád ügyében egyetlen dolog, picit árnyalandó csak a dolog, nem is az ő bátorságát. Meg tudod-e mondani, hogy hol jelent meg az ő írása? Hát ez az. Erdély.ma. Tehát egy erdélyi felület az egyetlen, ahol a kormány kultúrpolitikáját egy főember, ahogy a magyar hangot Szlovákiában nyomják. Nem hozták volna le magyar. Ezt mondom. De azért ő most már nem főember, tehát itt azért a Kulturkampf megeszi saját gyermekei történetet. Látjuk, Demeter Szilárd már rég kirúgta, vagy lerúgta a lóról Szakács Árpádot, és Szakács Árpád Szabó Dezső is értettsége egyébként. Én Szabó Dezsőt valahol nagyon komálom. Szabó Dezső is értettsége, az azért ebben a kontextusban jelenik meg. Igen, tehát Szakács Árpád valóban egy felülről vezérelt új kultúrpolitikát hirdet a gagyival, a prolitáppal, ahogy Orwell írja szemben, amire nagyjából egyébként a kulturális megalapozottságára az jellemző, hogy ő azt mondja, hogy igen, mi nem Kisgrófot hallgattunk, hanem P-mobilt és Csurka Istvánt olvastunk. Most innen üzenném egyébként a külügyminiszter úrnak, hogy nem Grófó a király, Kőbányán ülünk egy stúdióban, Billa király. Én is hallgattam P-mobilt, azért egy kultúrpolitikát én nem tudnék alapozni. De azért beszéljük, hogy még a véleményeteket mondjátok el Szijjártó Péter fotójáról, meg hát erről egyáltalán a jelenségről, tehát nem csak Szakács Árpádról, hanem az, hogy ő ezt tudatosan csinálta, nyilván nem. Tehát, hogy azért ezt még tegyük hozzá a történet, ezt tudom, ez nem is kérdés, de hát... De szerintem büszke a kultúrájára. Hát ahonnan mi nézzük, ciki, de ahonnan ő nézi, egyrészt menő, mert ugye mi, Grófó a király, nem? Hát ez dalba is van foglalva. Minden magyar tudja. Egyrészt menő, másrészt meg föl van ez mérve. Hogy a Grófó a király. Ez is föl van mérve. Föl van mérve, hogy a Grófó a király. Meg és a Grófó a király, aki a királlyal barátkozik, az akárhogy is a király barátja. Hát meg ugye egy saját magába záródó szubkultúrát látunk, tehát amikor a belvárosi zártkörű klubokban Rakoncai Imre évfél után pár perccel rá zendít a szintetizátoron a nézésére meg a járására, ezeknek az embereknek egy közös kulturális nyelve az, ami megszólal, nem tudnak és nem is akarnak ennél többet, nem akarnak műveltebbek, stílusosabbak, okosabbak lenni, ebben tapicskolnak, Szijjártó Péter ezt kiválóan hozza, és van egyébként az a szint, ami a ahol erre sok like jön, de ez szerintem egyébként a romlás maga. De ebben lehetne egyensúlyt tartani, tehát az, hogy ilyen celebekkel mutatkozik. Ez nem csak egy celeb. Nem csak egy, tehát, hogy általában a tömegkultúrában így mutatkozik, ez nem probléma. Szerintem az a probléma, hogy nincs egyensúly, nincs más, hogy ebben a fideszes mocsárban úgy beszélnek Parti Nagy Lajosról, Nádas Péterről, Tóth Krisztináról, ahogy. Az a probléma, hogy ez együtt van a kettő, és így válik hát kicsit. Igen, és látom azt, hogy Szijjártó Péter magánember miért ne fényképezhetne Kisgrófúval, sőt, még az se egyébként, hogy Szijjártó Péter külügyminiszter miért ne fényképezhetne Kisgrófúval, azt nem tudtam, hogy Grófó a király, ez itt dalba is van foglalva, mondom, szerintem Billa király, akár hobót hallgat az ember, akár pémúri. Na de azért az szerintem nagyon fontos, amit mondasz, tehát, hogy ez egy csomagban kapható, és ebben a csomagban valóban a gagyi van, de nem csak ez egy Kisgrófó, akit megmondom őszintén, én csak névről ismerek, de hát itt van ez a, mit tudom én, a 6-3-ról készült musicaltől kezdve Pintér Tenya énekli mesztelenül lovon a Székely himnusztig. Az egész, az Ákos, az egész Miskolanci az a, hogy hívják a Genghis Khanból a csávót, azt mindig Leslie Mandoki. Tehát amit ők gründolnak, az valóban egy alja kultúra. Lehet, hogy ők ezt szeretik, de mint állam, nem az a feladatuk, hogy kizárólag az alja kultúrát gründolják, hanem bizony államként feladatuk a Medici-féle mecenatúra is, és akkor esetleg egyébként a Medici-féle mecenatúrában majd odapingálják őket is hatodik alakként a freskóra. Belefér. Mi volt a jobboldal politikai kulturális osztályának az értelmisége 30 évvel ezelőtt? A Szabad György, az Antal József, a Fürr Lajos, a Jeszenszky Géza, Csóri Csurka, Csengei, Makovec, Szörényi, Jankovics, Tőkécki, ilyen neveket tudunk említeni. És akkor nézzük meg ma ezt a mezőnyt. Kásler, Pataki Attila, Rezsi Szilárd, Borkai, Bayer. Nem lehet nem észrevenni azt a, ezt már nem lehet színvonalzuhanásnak nevezni, ez osztálykülönbség. Hát, hogy minthogyha az első osztályból lecsúszott volna a jobboldal értelmiségi mezőnye a harmadosztályba. De a bal oldalon, vagy akkor balliberális oldalon ugyanezt a színvonalzuhanást be lehet mutatni, és fel lehet mutatni. Egyszerűen a politika magához rontotta az értelmiséget. A politika megalkuvásából lett norma az értelmiségnek, és nem az értelmiség gerincességéből, vagy igényességéből, vagy kulturáltságából a politikának. Mert az egy generációs probléma, akikről te beszéltél, majdnem mint hallottak, és akikről te beszéltél, a Kádár korszakban, a Kádár korszakkal szemben fogalmazták meg az értelmiségi létüket, egy ellenállás kultúrájából nőttek ki, többé-kevésbé. A mostaniak pedig, hát ugye az a generáció kihalt, a mostaniak pedig beleszülettek, vagy beleöregedtek már fiatalon abba, hogy a lojalitás kultúráját, a becenatúra kultúráját, ez a nagy különbség egyébként, nem hiszem, hogy emberi minőségben, kreatív minőségben rosszabbak lennénk ma, vagy rosszabb lenne akármi, egyszerűen nincs meg a lehetőség arra, hogy kifejlődjön, mert a részben ugye nem támogatják, nem szeretik a kultúrát, másrészt viszont nagyon támogatják az Edwin Martonokat, a Pataki Attilákat, ezt az egész, nem is tudom, baromfi udvart, amit... A mai adást ennek fényében le is zárhatjuk, Grófó a király. Köszönöm szépen a figyelmüket, szép estét kívánok, viszontlátásra, találkozunk jövő héten pénteken.